تانا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال یوسف لأبیه یا ابتی إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر كوكبا والشمس والقمر ورأيتهم لي ساجدين والسلام على سيد الانبياء والمرسلين سیدی امین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم برکات و منعالیہ کا بہت ہی پیارا کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا. تمام اسلام بھائی محبت کے ساتھ مل کر پڑھنے کی سعادت حاصل کریں. یا رب فیروز پر یہ ہمارا نصیب ہو. یا رب فیروز پر یہ ہمارا رسول پاک

الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. سرکار نامدار، رسولوں کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم غسار، شفیع روز شمار، جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مناجات افطار کے سلسلے میں الحمدللہ ہم حاضر ہیں، اور بے شمار عاشقان رسول پیر شریف کا روزہ رکھ کر پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس میٹھی میٹھی سنت کو ادا کرتے ہیں. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی تو کیا خوب برکتیں ہیں کہ اس مدنی ماحول میں کوئی کیا آ جاتا ہے کہ رحمتوں کی کیسی چھما چھم بارشیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں. ایک مدنی بہار ہم سنتے ہیں، باب الاسلام حیدرآباد سندھ کے ایک اسلامی بہن کا بیان ہے کہ ہمارے علاقے میں دعوت اسلامی کی اسلامی بہنوں کا اجتماع منعقد ہوا، علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کا سلسلہ تھا. مجھے سنتوں بھرے بیان میں شرکت کی سعادت ملی. بیان کے بعد جب صلاۃ و سلام کے یہ اشعار پڑھے گئے، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، تو الحمدللہ عز و جل میں نے جاگتی آنکھوں سے دیکھا کہ شہنشاہ مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پھولوں کا ہار پہنے وہاں تشریف لے آئے ہیں. اپنے غمخوار آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر میں خود پر قابو نہ رکھ سکی اور میری آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی. پھر وہ ایمان افروز منظر میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، یہاں تک کہ اجتماع اختتام کو پہنچا. مل گئے وہ تو پھر کمی کیا ہے، مل گئے وہ تو پھر کمی کیا ہے، دونوں عالم کو پا لیا ہم نے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں لوٹتے رہیے، دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کو اپنا معمول بنائیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے اور مدنی چینل دیکھنے کی دعوت دیتے رہیے. کیا معلوم ہم پر بھی کرم ہو جائے اور ہماری سوئی ہوئی قسمت بھی انگڑائی لے کر جاگ اٹھے اور کبھی ہمیں بھی خواب میں نہیں جاگتی آنکھوں سے میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے. تو تمنا رکھیے عاشقان رسول کے یہ اجتماع الحمدللہ کئی لوگوں کی تقدیریں بدلنے کا سبب بن جاتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو مرتے دم تک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. محبت اپنی گمایا الہی، محبت اپنی گمایا الہی، نفع میں اپنا پتایا الہی، میرے حبیب